κρύψε τη μουγοσκοτόστρα. Κρύψε μου το πιστόλι. Τι ο καιρός θα ξαναρθεί να γαμηθούμε. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και μνημόνιο. Είναι αδέρφια δίδυμα. Κράτα μάνα και θα γίνει το μεγάλο δίδυμα. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και μνημόνιο. Είναι αδέρφια δίδυμα. Εγώ υποσχέθηκα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, υποσχέθηκα ότι ξεσκονίζω. Ξεσκονίζω. Δουλειές. Δουλειές. Τα χειμωνιάτικα, κουρτίνες, να κατεβάσουμε τα χειμερινά, να ανεβάσουμε τα καλοκαιρινά. Μέσα εκεί είναι και ο Φίλης, είναι και ο Σκουρλέτης, είναι και ο Βίτσας. Αυτά τα τρία πρόσωπα είναι υποψήφοι παίχτες αυτής της εβδομάδας για αποχώρηση. Παρακαλείτε το τηλεοπτικό κοινό να τηλεφωνεί για να διαλέξει ποιον από αυτούς. Ποιος από αυτούς τους τρεις θα φύγουν εκτός παιχνιδιού. Την προηγούμενη εβδομάδα το τηλεοπτικό κοινό αποφάσισε να φύγει ο Τζουμάκας. Τώρα χτες βγήκανε τρεις υποψήφοι. Πρέπει έτσι να βγαίνει με την διαδικασία που κάναμε στα reality. Υπάρχουν ακόμη κάτι reality τρέχουν, θα ξεκινήσουν και κάποια άλλα μετά το Γενάρη. Οπότε να μην ξεμείνει το τηλεοπτικό πάντα κοινό. Φαντάζομαι αυτοί που είναι γύρω από τον Κασελάκη και στηρίζουν φανατικά. Κυρίως τηλεοπτικό κοινό είναι. Πολίτες είναι η δεύτερη τους κατηγορία, ιδιότητα μάλλον, η δεύτερη τους ιδιότητα, οπότε μπορούν να ψηφίσουν ποιος θα φύγει. Και σήμερα έχουμε ΣΥΡΙΖΑ, με όλα αυτά που χτες το βράδυ έκανε, λειτουργεί με όρους Αμερικής, γιατί είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Κάποτε ο Ανδρέας Παπανδρέου διέγραφε από το αεροπλάνο, τώρα ο Κασελάκης από την Αμερική, που έχει κάτσει εκεί 10 μέρες για να φέρει τα χειμωνιάτικα και να έχει μέσα τα χειμωνιάτικα τι να βάλω, τι να πάρω, να έχει να ασχοληθεί με το φίλι, τον Βίτσα και το Σκουρλέτη. Ο Βίτσας είναι και φίλος του, όπως είπε. Να ακούσουμε σήμερα το πρωί που βγήκαν και οι τρεις υποψήφοι προς διαγραφή, γιατί έχει κάτι διαδικασία στο κόμμα που μάλλον δεν θα τηρηθούν, αλλά λίγο μας νοιάζει όλο αυτό. Ο Φίλης λοιπόν πρώτος. Επαναλαμβάνω, εδώ υπάρχει. Σχέδιο λέτε υπάρχει. Τι υπάρχει. Αποστολή πιστεύω. Αποστολή διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Δηλαδή μπήκε, ανέλαβε το ΣΥΡΙΖΑ για να το διαλύσει. Από οικονομικούς παράγοντες, από κοινωνικούς παράγοντες, από πολιτικούς παράγοντες, από κέντρα ξένα. Θα φανεί. Θα φανεί αυτό στην πορεία. Θα φανεί στην πορεία. Πάντως εξωγενείς παράγοντες, λέτε. Ότι έχουν εξωπολιτικούς παράγοντες. Δυστυχώς. Το λέω με τα λόγου γνώσεως και θα φανεί ήδη φαίνεται κάθε μέρα. Βλέπουμε κάτι κάθε μέρα, έχουμε υποψιαστεί, πάει ο νους μας, αλλά είναι αλλιώς όταν το λέει εδώ ο Νίκος Φίλης, ο Πάνος Σκουρλέτης. Ο Νίκος Φίλης μίλησε για αποστολή διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι μια χαρά ο ΣΥΡΙΖΑ, συγκροτημένο κόμμα. Είχε απόψεις, είχε ιδεολογία, είχε πρακτική εφαρμογή όλων αυτών, είχε οργανώσεις, είχε μέλη, διείσδυσε την κοινωνία, γύρωσε με την κοινωνία και τώρα διαλύονται τα πράγματα. Αλλά δεν πειράζει, αυτά τα λέει ο Φίλης. Έρχεται ο Πάνος Σκουρλέτης, μιλάει για εξαπάτηση. Ο πρώτος που αμφισβητεί πια τον χώρο μας είναι ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος λέει ότι έχει ως πρότυπό του το Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής και μάλιστα την δεξιά του πτέρυγα. Αυτό το ξέρανε λοιπόν οι 65.000 που ψηφίσανε. Εξαπατήθηκαν οι 65.000. Δεν γνωρίζανε. Άρα ερμηνεύστε το. Τη λέξη. Κύριε όχι, δεν λέω δεν γνωρίζανε. Έχει στοιχείο λοιπόν εξαπάτησης, προφανώς. Έχει στοιχείο εξαπάτησης. Απατεώνας ο Κασελάκης, απατεώνας, μας κορόιδεψε, τον ψηφίσαμε εμείς εδώ, τον στηρίξαμε τον Κασελάκη από την πρώτη μέρα να βγει, με το που ακούσαμε ότι εφοπλιστής αριστερός πάει για ηγέτης του αριστερού κόμματος της ρίζοσπαστικής αριστεράς, λέμε αυτός είναι ό,τι πρέπει εκεί, κολλάει, τον στηρίξαμε, δεν θέλουμε να νιώθουμε να είμαστε εξαπατημένοι, κάτι παραπάνω θα ξέρει ο Πάνος Σκουρλέτης. Μέσα εκεί στα πολλά που είπαν σήμερα, ο Σκουρλέτης τα έβαλε και με τον Μπολάκη. Βαρύδια σας λένε, ελίτ σας λένε, ότι εσείς ναι, καταστρέψετε ναι. Το ΣΥΡΙΖΑ λένε, ότι εσείς σε εσάς οφείλετε η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ των τελευταίων ετών. Ανεπάγγελτο και άσχετο τον αποκάλεσε. Ανεπάγγελτο σας αποκάλεσαν εσάς. Τα ηλίκια και τις συκοφαντίες, ιδιαίτερα από τον Παύλο τον Πολάκη, τις γνωρίζουμε όλες και όλοι. Δεν θέλω να. Δηλαδή, το εύχομαι να διατηρήσει αυτό το επίπεδο και να μην το ρίξει ακόμη πιο χαμηλά. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. Δεν τζακίζω το φρύδι μου. Καθένας στην άποψή του. Τις εκλογές εγώ τις κέρδισα. Εδώ ο Κασελάκης. Τις εκλογές εγώ τις κέρδισα. Και βγαίνει και ο Βίτσας και αυτός στους υποψήφιους, στον προθάλαμο προς διαγραφή, ο Βίτσας σήμερα το πρωί. Αν χτες διέγραψες, ας πούμε το διέγραψες, βάλτε το μέσα σε εισαγωγικά, τον Στέφανο τον Τζουμάκα. Σήμερα τον Νίκο το Φίλι, τον Πάνο το Σκουρλέτη και εμένα. Δεν θα μιλήσω για άλλα πρόσωπα αύριο και τα λοιπά. Μην τους δούμε τους ανθρώπους. Πάμε στο συνέδριο και στην ουσία φτιάχνεις τη σύνθεση του συνεδρίου. Και μετά, αφού έχεις φτιάξει τη σύνθεση του συνεδρίου, προχωράς. Τι μου λες μετά, σε σέβομαι, έχουμε αποκτήσει, που είχαμε αποκτήσει μια σχέση εγώ με τον κύριο Κασελάκη, με τον Στέφανο τον Κασελάκη. Τι μου τα λες, αυτό είναι σαν να με κοροϊδεύεις. Σε προσωπικό επίπεδο, αλλά σαν να κοροϊδεύεις και το ίδιο το κόμμα. Αλλά όταν λες ένα τόσο σοβαρό πράγμα για κάποιους συντρόφους οι οποίοι έχουν φτιάξει τις πόρτες όχι μόνοι τους, αυτού του κόμματος και λες τους δείχνεις την πόρτα, ξέρουμε που είναι η πόρτα, δεν χρειάζεται. Το παράθυρο σας έδειξε από τον έκτο όροφο, δεν έδειξε την πόρτα που τις έχετε φτιάξει τις πόρτες, οι οποίες όμως δεν κλείναν καλά. Έχουν ανοίξει, έχουν ξεχαρβαλωθεί όλα αυτά τα χρόνια. Το παράθυρο πάντως από εκεί σας πετάει, χωρίς να τηρούνται και οι διαδικασίες. Αυτό είναι το πολύ ωραίο. Και κάθεται αδιαμαρτύρητα ένας κόσμος, υποτίθεται αριστερός, που ψήφισε με 60.000 τον Κασελάκη, τα παρακολουθεί όλα αυτά και περιμένει να τελειώνουν. Να φύγει η γερουσία από το κόμμα, να φύγουν οι μουχλιασμένοι από το κόμμα. Ακούω διάφορα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Ο Σκουρλέτης το πρωί άφησε και κάτι μικρές αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα. Τι υποκινούν αυτά τα τρόλ, κύριε Σκουρλέτη? Εγώ ξέρω. Γυρνάμε τώρα γύρω-γύρω από ένα πράγμα. Εγώ ξέρω για παράδειγμα, ναι, ότι επώνυμοι που αρθρογραφούν σε εφημερίδες ήταν υπεύθυνοι 50 λογαριασμών και των social media ποια του Προέδρου. Ποια είναι τα κέντρα αυτά, κύριε Σκουρλέτη? Σας απαντάω. Παράκεντρα. Δεν τα ξέραμε επίσημα. Παράκεντρα από το αμέσως στο κόμμα. Η καταγγελία που κάνει είναι βαριά. Ότι ένα κύκλο γύρω από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς. Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος περνάει έξω από την Κουμουνδούρου, μπαίνει μέσα και σας παίρνει φως το κόμμα. Κατάντια είναι. Δεν, άλλο πάνω να ρωτήσω. Κατάντια είναι αυτό. Δηλαδή κανείς από εσάς δεν μπήκε στη διαδικασία. Γιατί εμείς τον επιλέξαμε. Ποιος τον επέλεξε? Ο Αλέξης Τσίπρας πρώτον. Δεύτερον, όλος αυτός ο μηχανισμός των τρολ, τώρα τα έχουν θυμηθεί εδώ και κάνα μήνα και ασχολούνται με τα τρολ, επειδή και οι ίδιοι έχουν γίνει στόχος επίθεσης των τρολ όλης αυτής της απείλας που υπάρχει χρόνια στο διαδίκτυο, ένας βόθρος κανονικός, τώρα επειδή στρέφεται κατά και των ιδίων, έχουν ενστάσεις και εδώ ο Πάνος Σκουρλέτης λέει ότι είναι ένας κύκλος μεγάλων δημοσιογράφων ή παραγόντων, εν πάση περιπτώσει, γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα, που έκανε και τέτοια παιχνίδια. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Έχει χρηστή διοίκηση ο Αλέξης Τσίπρας, όπως είπε χθες ο Στέφανος Κασελάκης. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι ένας ιστορικός ηγέτης της αριστεράς, όπως ο Αλέξης Τσίπρας, έκανε κάτι τέτοιο. Και ένας από αυτούς ήταν ο Νίκος Καζαντζάκης, που είπε, έγραψε, μην καταδέχεσαι να ρωτάς, θα γαμίσουμε, θα γαμιθούμε, αυτό κάνουμε. Αυτό κάνουμε από την πρώτη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θα γαμίσουμε, θα γαμιθούμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Το θέλετε να το κάνουμε. Αυτό κάνουμε. Από την πρώτη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν εδώ είναι ο πρώην πρόεδρος και ο νυν πρόεδρος από την Αμερική. Όλα μαζί με επικοινωνίες, με επισκέψεις. Τον είδα τον Κασελάκη, πήγαινε από εδώ από εκεί σε κάτι πούλμαν μπροστά. Κάνει διάφορα εκεί, νιώθει πολύ άνετα και εδώ νιώθει πολύ άνετα. Τα χειμωνιάτικα δεν θα μαζέψει. Και αυτό είναι θέμα, γιατί ο καιρός πόσο θα είναι καλός. Πρέπει να έρθει εδώ και να φοράει τα άλλα ρούχα. Το τι ακριβώς κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μας το περιγράφει ο κύριος Βίτσας. Για να είναι κάποιος μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι 5 χρόνια μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. 5 χρόνια. Για να είσαι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είσαι 1 μήνα. Για να ψηφίσεις για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ αρκεί να έχεις ένα δίευρο. Ένα μπουρδέλο είμαστε. Καθένας την άποψή του. Σε εκλογές εγώ τις κέρδισα. Για να μην ξεχνιόμαστε. Ο καθένας με την άποψή του. Γέννη ο Βίτσας είχε βγει και χτες που δεν είχε καταλάβει ότι είναι στον αέρα, στο Sky και έλεγε διάφορα για τους γάμους. Πότε παντρεύτηκε σε σύρο του στον οικονόμου και τα λέει: είμαστε στον αέρα. Είπε και για τον Κασελάκη κάποια πράγματα. Και είπε το όνομα του κόμματος, του καινούριου που θέλουν να φτιάξουν. Ενώ είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν φεύγουν, όπως είπα από εκεί, γιατί οι πόρτες είναι φτιαγμένες από αυτούς. Ο Βίτσας σήμερα το πρωί που βγήκε στο Μέγκα λέει: εγώ δεν είπα ποτέ για όνομα κόμματος. Αυτό που ενόχλησε εγώ μιλώντας με διάφορα στελέχη είναι ότι εχθές στην παρουσία σας στο Sky είπατε και το όνομα, ας πούμε, όχι βαφτίσατε, αλλά είπατε ένα όνομα για τον σχηματισμό που όλοι πιστεύουν ότι είναι έτοιμος και θα ανακοινωθεί. Ναι, λάθος είναι αυτό. Εγώ δεν είπα κανένα όνομα. Είναι δυνατόν. Το λέει εδώ ο κύριος Βίτσας, ήταν και γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ιστορικός στέλεχος αυτής της αριστεράς. Έχει τη λεβεντιά να παραδεχτεί αν έχει συμβεί κάτι διαφορετικό. Δεν είπε ποτέ το όνομα του νέου κόμματος. Και από εκεί και πέρα θα γίνουν οι ευρωεκλογές. Η ανακοινωτική και η οικολογική ριζοσπαστική αριστερά. Θα σε έβγαλα και τίτλο. Πώς θεωρώ εγώ ότι πρέπει να λέγεται το καινούργιο κόμμα. Α, μας το είπε τελικά το καινούριο κόμμα, αλλά σήμερα το πρωί είπε ότι δεν το είπε. Είναι δυνατόν να έλεγε το κόμμα, αλλά τελικά το έχει πει. Γιατί πίσω από όλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι με λεβεντιά, με το θάρρος της γνώμης τους. Γι' αυτό είναι αριστεροί. Αλλιώς δεν θα ήταν αριστεροί, θα ήταν οτιδήποτε άλλο. Βγαίνει και ο Κασελάκης από τη Νέα Υόρκη και μας είπε, ποιος ο Κασελάκης, ότι τον ενοχλεί υπερέκθεση στα μέσα ενημέρωσης. Η ενασχόληση με την προσωπική σας ζωή καλύπτει τις πολιτικές σας θέσεις, γιατί σας θεωρούν περισσότερο influencer και όχι πολιτικό. Η ενασχόληση, η υπερέκθεση... Τη συχαίνομαι. Την έχουμε σκυλοβαρεθεί και όλοι τα μας κυνηγάνε λες και δεν έχουν τι άλλο να κάνουν. Από όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί, σας ζητώ ειλικρινά συγγνώμη για την υπερέκθεση. Δεν είναι επιλογή μου. Δεν είναι επιλογή μου. Προφανώς είμαστε μια πρωτόγνωρη κατάσταση για την Ελλάδα. Αλλά να ξέρετε ότι η καρδιά μας ανήκει στην σωστή μεριά της ιστορίας. Και θέλουμε να προσφέρουμε στον τόπο μας. Στον τόπο μου. Ο Τάιλερ έχει υιοθετήσει τον τόπο μου. Άρα συνεπώς είναι και τόπος μας. Έχουμε πάει στον Ευαγγελισμό μαζί. Είδε τους νοσηλευτές από τις ΜΕΘ. Είδε τις αναλογίες νοσηλευτών ασθενών. Έχει εμπειρία, δεν έχουν συλλεχθεί ναι. Στις μέρες του θερμαγιού Λαγκών, εδώ πέρα. Ναι. Στο COVID εδώ ήμασταν, δεν πήγαμε Φλόριντα να περνάμε καλά, ή Χάμπτονς, τα συχαίνομαι και όλα στα Χάμπτονς. Ειλικρινά, έχουμε βαρεθεί αυτή την υπερέκθεση. Δεν αντέχει άλλο να προβάλλεται ο ίδιος από τα μέσα ενημέρωσης. Δεν θέλει καθόλου, έχει βαρεθεί την υπερέκθεση και ο ίδιος και ο Τάιλερ και πρέπει να σταματήσει αυτό κάποια στιγμή. 3 δευτερόλεπτα πιο μετά. Όταν σταματούνται να ασχολούνται με το τι βέρα φοράω, ορίστε, δείτε τη βέρα μου, νέες νοοτροπίες στην Ελλάδα. Αν η άποψή τους είναι επί συγκεκριμένων πολιτικών προτάσεων, θα καταλάβουν πολύ γρήγορα ότι συμφωνούμε. Ορίστε, δείτε τη βέρα μου, νέες νοοτροπίες στην Ελλάδα. Όταν δείχνεις τη βέρα, και μάλιστα προέρχεσαι από ένα γάμο που έχει γίνει πριν 2-3 μέρες, όποιος και να είσαι, δεν λέω για τον Κασελάκη, και τα μέσα ενημέρωση που καραδοκούν με την κάμερα απέναντι, προφανώς αυτή τη βέρα θα την παίζουν την επόμενη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αν κάποιος είναι σοβαρός σαν άνθρωπος, γιατί το μοναδικό κριτήριο εδώ που έχουμε φτάσει σοβαρότητα είναι η σχέση με τα μέσα ενημέρωσης. Τη σήμερα ημέρα, όπως λέμε. Αν κάποιος είναι στοιχειωδώς σοβαρός και έχει αυτοσεβασμό και έχει και ενσυναίσθηση του ρόλου που έχει αναλάβει να παίξει, μπορεί να ελέγξει το τι προβάλλεται από τα μέσα ενημέρωσης. Δεν δείχνει αυτά που θέλει να μην δείξει. Κρατάει προσωπικά του θέματα, χώρους της προσωπικότητάς του, της ζωής του, κρυφούς ή δεν τους φωτίζει με τον παραμορφωτικό φακό των μέσων ενημέρωσης. Όταν βγαίνεις ντυμένος με αθλητικά και πας στο φούρνο, παίρνεις καφέ και πας μετά να κάνεις γυμναστική και είναι από την τζαμαρία απ' έξω οι κάμερες, προφανώς αυτό θα παίξει. Το κάνεις για να δείξεις αυτό το προφίλ του μοντέρνου, του αθλητικού τύπου, του αντισυμβατικού, βάλτε όποια λέξη θέλετε. Οι ίδιοι επιλέγουν πώς θα πορευτούν και πώς θα προβληθούν. Υπάρχουν πολιτικοί, υπάρχουν τραγουδιστές, ηθοποιοί, καλλιτέχνες που δεν ξέρουμε τίποτα για αυτούς ή ξέρουμε ελάχιστα πράγματα. Αυτά που οι ίδιοι θέλουν να δείξουν. Εδώ οι ίδιοι τα δείξαν από την αρχή, ο Κασελάκης δηλαδή, και τώρα διαμαρτύρεται και μας λέει ότι συχαίνεται και την υπερέκθεση όπως ο ίδιος το χαρακτήρισε. Έχουμε όμως μια εκτακτή είδηση, διότι έχουμε παρέμβαση από ό,τι μαθαίνουμε εδώ, θα την ακούσουμε τώρα, από τον Αλέξη Τσίπρα για τα όσα πολύ σημαντικά γίνονται στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ορισμένες στιγμές που καλείσαι να πάρεις κρίσιμες αποφάσεις. Που καλείσαι να σταθείς απέναντι στην ιστορία, απέναντι σε όσους πορεύτηκες μαζί, απέναντι στον εαυτό σου. Αποφάσισα λοιπόν να γαμίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Κράτα μανά και θα γίνει το μεγάλο πείδημα. Προνόμια για λίγους και κλεκτούς. Και ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Είναι αδέρφια δίδυμα. Κράτα μανά και θα γίνει το μεγάλο πείδημα. Κεφάλαιο και σύγχρονη αριστερά. Είναι αδέρφια δίδυμα. Αποφάσισα λοιπόν να γαμίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Κράτα μάνα και θα γίνει το μεγάλο πείδημα. Κεφάλαιο και ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Είναι αδέρφια δίδυμα. Έπρεπε να κλείσει και το τραγούδι με τη Μαρινέλα. Άλλα λέει και η Λευτεριά και η Ρωμιοσύνη είναι αδέρφια δίδυμα, αλλά το παντρέψαμε, το φέραμε κάπως στα σημερινά. 2, 11, 10, 80, 880 τηλέφωνο επικοινωνία. Σιριζέους θέλουμε. Τώρα ποιοι είναι οι Σιριζέοι, είναι αυτοί που έχουν μείνει, είναι αυτοί που με τον Σκουρλέτη και τον Βίτσα και τον Φίλη. Είναι με τον Τζακαλώτο, είναι με την Αχτσιόγλου Σιριζέοι που έχουν το λευκό και περιμένουν να δουν που θα κάτσει μπίλια. Είναι Σιριζέοι με τον Κασελάκη, αριστερή δηλαδή πραγματική, μασίφ. Ή δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι απογοητευμένοι που έχουν φύγει, είναι στην έξοδο, στις πόρτες, στα παράθυρα. Πάρτε, εν πάση περιπτώσει, σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό. Γραμμή υποστήριξης. 2-11-10-80-8-80. Σας περιμένει ο Αποστόλης με τον δικό του πάντα γλυκό λόγο να σας κανακέψει, να σας χτυπήσει το χέρι τηλεφωνικά πάντα στην πλάτη. Μια αλήθεια τώρα από τον Στέφανο Κασελάκη. Είπα σε μια συνέντευξή μου ότι ο 35χρονος Στέφανος μάλλον θα ψήφιζε τον 55χρονο Κυριάκο Μητσοτάκη. Καταπληκτικό. Αποφάσισα λοιπόν να γαμίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Θα γαμηθούμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Το θέλετε να το κάνουμε. Αυτό κάνουμε. Μελή το λέει η τραγουδίστρια εδώ το Λιμπερτά από ό,τι άκουσα. Μάλλον από τον πύργο, από κάτω ή που αλλού. Αυτά λοιπόν με το ΣΥΡΙΖΑ, τα πάρα πολύ ωραία το τηλέφωνο επικοινωνίας. Το είπαμε άλλη μια φορά, 2-11-10-80-8-80. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου. Στο YouTube επίσης Ελληνοφρένια Official. Μας ακούτε τώρα, έχει και σχόλια να κάνετε. Όλοι οι φίλοι εκεί από κάτω. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις.

που θα πρέπει να παίξουν, αλλά να υπάρχει και κάμερα. Αυτό από κάτω, το τραγούδι που έχουμε επιλέξει σήμερα, δίνει πολύ ωραίο ρυθμό για μπουνιές. Είναι ιδανικό, απανωτές όμως και με καταιγιστικό ρυθμό. Θα δώσουν ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, τελικό. Τελικό αποτέλεσμα που το έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός για την ψυχοθεραπεία του, για την... να νιώσει καλύτερα δηλαδή. Το βλέπει ο καθένας, το καταλαβαίνει με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω-τριγύρω. Στα γύρω-τριγύρω εντάσσεται ότι ο Κώστας Καραμαλής μετά το 2009 που έχασε τις εκλογές, νομίζω ήταν η τρίτη του ή τέταρτη παρέμβαση που έχει κάνει. Σε όλα αυτά τα χρόνια, σχεδόν 14 χρόνια, έχει μιλήσει 5 φορές. Μην τον αδικό, 6 βάλτε, δεν έχω θέμα. Δεν έχει απαντήσει ποτέ τι ακριβώς συνέβη επί της θητείας του, γιατί κάπου εκεί πέσαμε έξω, στα βράχια, σύμφωνα με τους δικούς τους χαρακτηρισμούς. Γιατί μια ευθύνη θα την έχει ο τελευταίος πρώτων μνημονίων πρωθυπουργός, δεν μπορεί να φταίνει από εκεί και πέρα ή οι προηγούμενοι. Κάνει δικές του παρεμβάσεις, ομιλίες, μια τέτοια έκανε χθες στη Θεσσαλονίκη. Κάποια στιγμή λοιπόν τον πέτυχα να λέει για τη Γερμανία και τις ευθύνες που έχει η Γερμανία με πολύ έτσι, ταμό ύφος στα χρόνια του μνημονίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε από το 2008 και μετά. Αντί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναζητήσει κοινή πολιτική διαχείριση της παγκόσμιας κρίσης, πολιτική που θα επέτρεπε την αμοιβαιοποίηση των κινδύνων μέσω κοινού δανεισμού, αλλά και την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων με τη μεταφορά πόρων από τον πλεονασματικό βορρά στον ελληματικό νότο, έγινε ακριβώς το αντίθετο. Οι εύρωστες οικονομίες του Βορρά, με προεξάρχουσα τη Γερμανία, επέβαλαν μια άκρως αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία, προτάσσοντας το στενό άμεσο εθνικό συμφέρον έναντι του πραγματικού ορθολογισμού των κοινών ευρωπαϊκών συμφερόντων και αναγκών, εμπλέκοντας μάλιστα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Με ειδική ενεργειακή σχέση με τη Ρωσία, προνομιακή εμπορική σχέση με την Κίνα και ελάχιστες στρατιωτικές δαπάνες, η Γερμανία και οι συναυτοί εξυπηρέτησαν το συμφέρον τους, εποφελήθηκαν από την κρίση, αλλά υπονόμευσαν την κοινή ευρωπαϊκή προοπτική. Στο κοινό μας σπίτι γίνονται όλα αυτά. Τα έχετε ξανακούσει να τα λέει αυτά ο Καραμαλής? Πολύ σωστά, έχει δίκιο, πολύ ωραία περιγραφή. Γιατί δεν μας τα έλεγε τότε, γιατί δεν μας τα έλεγε παλιά? Ήταν βουλευτής, ψήφισε το πρώτο, ψήφισε το δεύτερο, ψήφισε το τρίτο μνημόνιο για να μείνουμε στην Ευρώπη. Σε αυτή την Ευρώπη που κερδοσκοπούσαν κάποιοι εις βάρος της μικρής και πτωχής παραμένει Ελλάδας και δεν μίλαγε κανείς, δεν έλεγε απολύτως τίποτα για αυτό το έγκλημα που διέπρατε τότε η Ευρώπη. Και όλοι εμείς που τα λέγαμε, γιατί μας λέγανε αντιευρωπαϊστές, αντιπατριώτες που θέλουμε το κακό της χώρας και να βγούμε από αυτή την Ευρώπη που είναι το κοινό μας σπίτι και διάφορα άλλα τέτοια. Δεν έκανε μόνο αυτή την καταγραφή, μίλησε και για την Ελλάδα. Ας σημειωθεί ότι η Ελλάδα λόγω της υπαρκτής εξανατολών απειλής έχει συχνά τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη που ενίοτε προσεγγίζουν έως και το 4% του ΕΠ. Και ας σημειωθεί επίσης ότι η εξεθνικής ανάγκης αυτή η ιδιαιτερότητα δεν ελήφθη ολοσδιόλου υπόψη εκ μέρους των Ευρωπαίων εταίρων στις μνημονιακές δημοσιονομικές αποτιμήσεις. Το τίμημα αυτών των επιλογών ήταν βαρύτερο από όλους για τη χώρα μας. Προφανώς και η χώρα είχε χρόνιες αδυναμίες και θα έπρεπε με ευθύνη όλων μας να έχει προχωρήσει στις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές και την ταχύτερη δημοσιονομική εξυγίανση. Είναι όμως γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι στοχοποιήθηκε, συκοφαντήθηκε συστηματικά, χρησιμοποιήθηκε προς παραδειγματισμό άλλων που λόγω μεγέθους ήταν λιγότερο ευάλωτοι, τις επιβλήθηκαν προγράμματα κυρίως τιμωρητικού περιεχομένου. Και όλα αυτά με τεράστιο κοινωνικό κόστος και την απώλεια σχεδόν του 30% του ΑΕΠ. Πράγμα που μόνο σε παρατεταμένο πόλεμο μπορεί να συμβεί. Βγήκε ο Καραμαλής τότε στο πρώτο μνημόνιο και με έλεγε όλα αυτά που ακούμε τώρα, που ακούσαμε χτες βράδυ, ότι η απώλεια αυτού του ποσοστού επί του ΑΕΠ είναι παρατεταμένος πόλεμος, ότι πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, ότι έτσι κι αλλιώς μια φτωχή χώρα, ότι είναι μια χώρα που όντως λόγω της απειλής δίπλα δίνει κονδύλια τεράστια δυσανάλογα με το μέγεθός της και τον προϋπολογισμό της για την άμυνα, έχει τεθεί όλο αυτό από τον πολιτικό προσωπικό της χώρας. Όχι μόνο από τον Καραμαλή, γιατί είναι το κόμμα του από πίσω ολόκληρο, το άλλο κόμμα, το Πασόκ απέναντι, που επίσης τα ίδια έλεγε. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά που έλεγε επίσης τα ίδια. Και άλλα μικρότερα κόμματα που είναι υπέρ αυτής της άποψης. Θυσία για να μείνουμε στο ευρώ. Τώρα κάθονται, κάνουν ωραίες καταγραφές, τα λένε. Ήθελα να ξέρω πώς ακούγονται όλα αυτά στα 400.000 παιδιά που έχουν φύγει μέσα στα χρόνια του μνημονίου και δουλεύουν πια έξω, τα καλύτερα μυαλά. Πώς ακούγονται στους συνταξιούχους που τους κόπηκε το δώρο των Χριστουγέννων, του Πάσχα. Πώς ακούγονται όλα αυτά, οι διαπιστώσεις αυτού του τύπου, να λέει ο Καραμαλής ότι φταίει η Ευρώπη για όλα αυτά που έγινε και που πληρώσαμε βαρύτατο κόστος. Έτσι το περιέγραψε. Ενώ ο ίδιος είναι. Συνένοχος σε αυτό το έγκλημα ο ίδιος και όλοι του κόμματος που ψήφισαν, του άλλου κόμματος που ξαναψήφισαν τρεις φορές όλα αυτά τα μνημόνια. Όταν τέθηκε το θέμα του δημοψηφίσματος, ο ίδιος άνθρωπος, Κώστας Καραμαλής, μας έλεγε τότε. Η επικράτηση του όχι θα ερμηνευτεί από όλους σε όλο τον κόσμο ως επιλογή αποχώρησης από την καρδιά της Ευρώπης. Θα είναι το πρώτο βήμα προς την έξοδο. Πιστεύω ότι η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Ενωμένης Ευρώπης. Και αυτό πρέπει να το επιβεβαιώσουμε αποφασιστικά. Την Κυριακή λέμε ναι στην Ευρώπη. Γιατί είναι το σπίτι μας, το οποίο σπίτι μας, όπως μας είπε χτες, κέρδιζε μόνο η Γερμανία, ξέροντας ότι καταστρέφει ένα λαό, ξέροντας ότι δίνει μάθημα σε ένα λαό και στους άλλους λαούς, διότι έπρεπε να οι γερμανικές, οι άλλες τράπεζες, οι όμιλοι επιχειρηματικοί, η Ευρώπη που είναι το σπίτι μας, κυρίως είναι για αυτούς σπίτι, για τους ομίλους και για τις τράπεζες, έπρεπε να μείνουμε πάση θυσία εκεί. Τώρα τα λένε και κάνουν και τις αποτιμήσεις αυτές ως άλοθη, ως ξεκάρφωμα για να διώξουν από πάνω τους τις ευθύνες που έχουν για το έγκλημα που συνεχίζεται ακόμα, γιατί μπορεί να διαπράχθει στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο μνημόνιο, αλλά οι επιπτώσεις υπάρχουν ακόμα. Θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από το Μητσοτάκη, γιατί τελικά δεν περνάω καλά, διότι είμαι ανώμαλος και παντρεύτηκα γυναίκα. Αυτό είναι τελικά. Γι' αυτό δεν περνάω καλά τελικά. Καλά, όχι, δεν περνάς καλά. Τις ρακετούλες σου τις παίζεις, το ταξί σου το πήρες, το παγωτατζίδικο το είχες, τι έκανες, τι έρανες, δεν θυμάμαι. Μιλάγιο ταξί, δουλεύοντας μόνο 7 μήνες το 1982. Αυτά, πες τα, μην τα λέω εγώ. Και τι άλλο έχεις πάρει, πες και τι άλλο έχεις πάρει για να μην σε καρφώσω εγώ. Υπάρχει διαμάχη, Καθελάκι και Ανδρουλάκι, όπως λέγεται αυτό. Πες τι άλλο έχεις πάρει για να μην σε καρφώσω εγώ. Λοιπόν, αγόρασα το αμάξι δουλεύοντας 7 μήνες το 1982. Πες ότι είσαι και εφοπλιστής, πες το. Όλοι εφοπλιστές είμαστε. Εγώ είμαι από την Αρκαδία, δεν βγάζει εφοπλιστές η Αρκαδία. Λοιπόν, ότι έχεις βαπόρια θα το πεις ή όχι. Εμείς δεν έχουμε στην Αρκαδία, δεν έχουμε βαλάκα. Η Αρκαδία δεν έχει θάλασσα, δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Όχι, δεν είπα τάξη στην Αρκαδία, είπα εγώ τάξη στην Αρκαδία. Ελάτε. Ναι, μπείτε, θα καλοφάτε. Ριχάινερ, μπείτε. Γεια σας. Πού πάμε, παρακαλώ. Λεφτά έχουμε. Όχι. Καλά, θα κρατήσω εδώ την τάτα της κυρίας Καλίνη. Λοιπόν, έλα μέσα. Εσύ λεφτά έχεις. Έλα, Αποστόλη, γεια, φυλάκια. Πού πάνε για να υπολογίσω, πού πάνε. Παγκράτη. Εντάξει, 50 ευρώ για Παγκράτη, καλά δεν είναι, κύριε. Καλά είναι. Έχει γονατίσει το Airbnb το Παγκράτη. Καμαράρε, ορίστε ρε, 50 ευρώ για Παγκράτη από εδώ. Άντε και γκρινιάζει, σου φταίγει μετά ο γυμναστηριακός. Καμάρε, ο Μητσοτάκης, έχει ο κόσμος λεφτά, ρε. Ω, το Μέγα Απόστολ. Εγώ είμαι. Τι κάνεις, είσαι καλά? Καλά, εσύ? Μια χαρά, εντάξει, δεν έχω να παραπονεί. Δύο πραγματάκια που θέλω να πω, δεν μιλάμε και συχνά, τέλος πάντων. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω. Πρώτον, περαστικά στον Κουτσούμπα που έκανε την επέμβαση στη μέση του. Λαέ, ακούμπα. Στη πλάτη του Κουτσούμπα. Δεύτερον, ναι, έχει παραγίνει με την κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα λοιπά. Δηλαδή, για μένα. Έχω κουραστεί, παιδιά, δηλαδή. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχει μια εμπάθεια. Εγώ την αντιλαμβάνομαι. Εγώ... Με τον μπουρδέλο του ΣΥΡΙΖΑ δεν κουράστηκες. Κριτική κουράστηκες. Από ένα σημείο είναι αντιπαραγωγικό. Δεν έχει και κάτι άλλο να κάνει. Δηλαδή, να σου πω ότι άκαψε να δημιουργηθεί ο νέος ΣΥΡΙΖΑ να σπάσει, να γίνει το ένα ακόμα Πασόκο Καθελάκι, δεν ξέρω τι, και μετά θα έχει πράγματα να πει. Τώρα δεν χρειάζεται δηλαδή να εξελιχθεί. Δεν υπάρχει καμία αντιπολίτευση. Και τουλάχιστον από εσάς περιμένω περισσότερα. Δηλαδή, να σου πω ότι οι πολιτικές απόψεις που εκφράστηκε η εκπομπή και γενικότερα, ας πούμε, ο αριστερός χώρος ή ο κομμουνιστικός χώρος μπορεί να είναι μια σωστή αντιπολίτευση. Λοιπόν, τρίτο, βασικά που έχω μείνει, δεν έχασα το μέτρημα. Δεν πειράζει. Μου έχει συμβεί το ίδιο σε μποφίλιο εμένα. Και μου βγαίνουν πάντα λίγοι, τι μου βγαίνουνε πολλοί. Είναι με κόλλησες και ήθελα να πω και κάτι άλλο. Δεν πειράζει και αυτά που είπα πολλά είναι σε καθυστερό. Θα σε ευχαριστώ για τις όμορφες στιγμές της εκπομπής. Είδες πως κλείνω, ωραία. Γιατί τη σταματάς, αποχωρείς, δεν ξανάρχεσαι? Γιατί με κάλεσες? Σαν να κροατήσει νόβρε, αγόρι μου. Κοίταξε, άμα θες να μου κάνεις ειδική πρόταση, γιατί δεν ξέρω τι κάνεις τώρα, σε παίρνουν οι κοπελίτσες εκεί πέρα και τα λοιπά. Να τα. Του λένε, Απόστολε, τι ωραίος που είσαι. Εμένα μου αρέσουν και Queen. Και επειδή έχεις και τους Queen, ξέρω εγώ και τα λοιπά, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια φάση να την βρούμε. Οπα. Να δει ξεκάθαρα. Να ξεκινήσουμε από τη μουσική, να δούμε αν έχουμε κοινά μουσικά ενδιαφέροντα. Και μετά να το προχωρήσουμε. Η σχέση μας μπορεί να είναι πολιτική, πλατωνική και όπου βγει. Έτσι πάει. Κοίτα εδώ στα ξαφνικά τι μου κάτσε. Μάλιστα, ωραία. Είδες, δεν κατάλαβα να μην έχεις μια σεξουαλική παρενόχληση. Να σου πω, από πού είπες ότι παίρνεις, από... Από τη φαντασία σου, πρε τρελό. Α, ναι, μπερδεύτηκα, δεν το είχα καταλάβει την αρχή. Γίνονται πράγματα, όπως ακούτε εδώ, με τη φαντασία και όλα τα υπόλοιπα. Χθες η είδηση ήρθε κατά το μεσημέρι, έφυγε από τη ζωή. Ο Χρόνης Αϊδονίδης, φαντάζομαι οι περισσότεροι τον γνωρίζουμε, δεν ξέρω στη νέα γενιά αν τον γνωρίζουν. Πώς να τον χαρακτηρίσει κανείς, Έλληνας μουσικός, τραγουδιστής της θρακιώτικης παραδοσιακής μουσικής. Νομίζω πέρα από αυτά ήταν και διασώστης της ελληνικής μουσικής και της συνολικής παράδοσης. 95 χρονών από τη Θράκη, θα τον ακούσουμε εδώ σε ένα ανανούρισμα. Τη μουσική την έχει γράψει ο Νίκος Κυπουργός, τους στίχους η Λίνα Νικολακοπούλου. Δυναμώσουμε λίγο τον ήχο για να φτάσει ως την Παλαιστίνη. Κοντά είμαστε, τη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, να γεμίσει αυτός τόσο γλυκός βελούδινος ήχος τα αυτάκια των μικρών παιδιών εκεί, σε αυτές τις περιοχές, για να καλύψει για λίγο τον ήχο των πυράβλων και τα ουρλιαχτά των μανάδων τους. Έλα σε μετάξι επάνω βάρτο σιγά κι από μέλη γάλα ναν του ονείρου του ισχά. Βλεφαρό σκαλιστό αχ τι χερό μου μη χαράζεις άστρο της αυγής μη μου τρομάζεις έλα ύπνε πάρτο σε μετάξι επάνω βάρτο σιγά.